जान दे छोड़ मेरा रास्ता हो तेरा मेरा नहीं कोई वास्ता हो मैं कोई हाँ मैं कोई हाँ मैं कोई आशिक आवारा नहीं मैं तेरी जुल्फों का मारा नहीं अरे जान दे छोड़ मेरा रास्ता हो तेरा मेरा नहीं कोई वास्ता हो मैं कोई हाँ मैं कोई हाँ मैं कोई आशिक आवारा नहीं मैं तेरी जुल्फों का मारा नहीं जाना